هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں آپ سبھی حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم مقام دعا کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عنوان بہت ہی اہم ہے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی ہر حرکت پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور سکھائی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی تمام حرکات میں، زندگی کے ہر ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کا محتاج ہے۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے دعا کا مطلب بیان کریں گے کہ دعا کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور یہ معنی دعا کا ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ انکار کرنے والوں کی مثال، یا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کی مثال اس جانور کسی ہے جس کو اس کا چرواہا پکارتا ہے، لیکن یہ جانور صرف دعا اور ندا سنتا ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو لفظوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، ایک لفظ ہے دعا اور دوسرا لفظ ہے ندا۔ آئیے دونوں لفظوں کے درمیان جو فرق ہے پہلے وہ جان لیتے ہیں۔ علماء لغت نے ان دونوں لفظوں کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے کہ دعا کہتے ہیں اس پکار کو، اس آواز کو جو سنی جائے، اور ندا کہتے ہیں اس آواز اور اس پکار کو جو سنی جائے یا نہ سنی جائے۔ دوسرا فرق علماء لغت نے یہ کیا ہے کہ دعا اس پکار کو کہتے ہیں، اس آواز کو کہتے ہیں جو قریب کی ہو، اور ندا اس آواز اور اس پکار کو کہتے ہیں جو دور سے آ رہی ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے دعا کا مفہوم معلوم ہوا کہ دعا پکار کو کہتے ہیں، آواز دینے کو کہتے ہیں۔ یہ تو دعا کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت یہ بتائی ہے کہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر قدم پر صرف مجھ سے دعا کرے، اور قرآن حکیم میں یہ بیان کیا گیا کہ دعا عبادت ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری پکار کو سن کر تمہارے مدعا کو، تمہاری مراد کو، تمہارے مقصد کو میں پورا کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے، اس لیے کہ ادعونی کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی کہا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، تو جب دعا عبادت ہے تو دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کی جانی چاہیے۔ اور ایک بات دعا کے تعلق سے اور جان لیں کہ دعا جب عبادت ہے تو ہر عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ توقیف کا مطلب یہ کہ نص صریح سے ثابت ہو، اس کے اندر عقل و رائے کو کوئی دخل نہ ہو، جیسے ہمیں یہ بتایا گیا, ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ فجر کی فرض نماز دو رکعت ہے, اب کوئی آدمی اس کو تین نہیں پڑھ سکتا, ایک نہیں پڑھ سکتا, چار نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح ظہر کی فرض نماز چار رکعت ہے, کوئی آدمی تین نہیں پڑھ سکتا, پانچ نہیں پڑھ سکتا. تو جتنی بھی عبادات ہیں سب توقیفی ہیں, یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے بس اسی طریقے سے اس عبادت کو بجا لائے, اس میں اپنی عقل اور رائے کو قطعاً دخل نہ دے. توقیف کا یہی مطلب ہے. یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ جان لے کہ جب دعا عبادت ہے اور عبادت نص سری سے ثابت ہونا چاہیے, یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے, تو دعا کے اوپر مستقل ایک دلیل ہونی چاہیے. پھر اجتماعی طور پر دعا مانگنا, اس پر بھی ایک مستقل دلیل ہونی چاہیے. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, اس پر بھی ایک مستقل دلیل ہونی چاہیے. اس لیے کہ دعا کرنا یہ عبادت, اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ الگ سے ایک عبادت, اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ الگ سے ایک عبادت ہے. لہذا یہ تینوں طریقے عبادت سے تعلق رکھتے ہیں اور تینوں کے لیے مستقل الگ الگ دلیلیں چاہیے. ان تینوں کے اوپر الگ الگ سے قرآن و حدیث کی دلیل ہونی چاہیے. آدمی کو یہ اجازت نہیں کہ کہیں بھی اجتماعی طور پر دعا کرنے لگے, کہیں بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر دعا کرنے کے لیے کہا ہے, آدمی وہیں پر اجتماعی طور پر دعا کرے, اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا ہے, ہم وہیں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. تو دعا ایک عبادت, اس کے لیے مستقل ایک دلیل. اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ بھی عبادت, اس کے لیے الگ سے مستقل ایک دلیل. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ الگ سے ایک عبادت, اس پر مستقل الگ سے ایک دلیل ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے توقیف کا. تمام عبادات توقیفی ہیں, اس کا یہی مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت, امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے روایت اس طرح, وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے, راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے, الدعاء هو العبادة, دعا عبادت ہی ہے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومن کی وہ آیت پیش کی, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, گویا کہ قرآن حکیم کی آیت جو سورہ مومن کی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے. اور ابو داؤد شریف کے اندر نعمان ابن بشیر سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے. دعا کا اور کیا مقام ہے شریعت کے اندر, آئیے اس کو تفصیل سے جان لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ کسی کی دعا کو نہ قبول کرنا چاہے تو آدمی کسی بھی طریقے سے کسی اور جگہ سے اس دعا کو قبول نہیں کروا سکتا. ناظرین کرام, اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا, رد کر دیتا ہے. اس دائرے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی آ جاتے ہیں. دلیل کے طور پر ہم مسلم کتاب الفتن کی ایک روایت لے لیں. روایت اس طرح, وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ دخل فرکع فیہ رکعتین وصلینا معہ ودعا ربہ طویلا ثم انصرف الینا فقال سألت ربی ثلاثا فآتانی ثنتین ومنعنی واحدہ سألت ربی الا یہلک امتی بالسنۃ فآتانیہا وسألته الا یہلک امتی بالغرق فآتانیہا وسألته الا یجعل بأسہم بینہم فمنعنیہا رواہ مسلم کی کتاب الفتن. اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں. ترجمہ تشریح کے لیے بعد کا وقت اٹھا رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام دعا کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ کسی کی دعا کو نہ قبول کرنا چاہے تو آدمی کسی بھی طریقے سے، کسی اور جگہ سے اس دعا کو قبول نہیں کروا سکتا. ناظرین اکرام، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے. اس دائرے میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی آ جاتے ہیں. دلیل کے طور پر ہم مسلم کتاب الفتن کی ایک روایت لے لیں. روایت اس طرح، وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ دخل فرکع فیہ رکعتین وصلینا معہ ودعا ربہ طویلا ثم انصرف الینا فقال سألت ربی ثلاثا فآتانی ثنتین ومنعنی واحدا سألت ربی الا یہلک امتی بالسنۃ فآتانیہا وسألته الا یہلک امتی بالغرق فآتانیہا وسألته الا یجعل بأسہم بینہم فمنعنیہا. رواہ مسلم کی کتاب الفتن. اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عالیہ سے آئے، یعنی مدینہ کے اوپری حصے سے، اور جب آپ کا گزر مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہوا تو آپ اس مسجد کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے اس مسجد کے اندر دو رکعتیں پڑھی. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے وہ دو رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ادا کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا فرمائی، ودا ربہ طویلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا فرمائی اور اس کے بعد ہماری طرف پلٹے، ثم انصرف الینا، پھر آپ ہماری طرف پلٹے اور آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اس لمبی دعا کے اندر تین چیزیں مانگی تو میرے رب نے دو چیزیں تو مجھے دے دی، یعنی دو دعائیں میری قبول کر لی لیکن ایک دعا قبول نہیں کی. اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے اپنے رب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے اللہ میری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک مت کرنا، یعنی پوری امت کے اوپر قحط نازل ہو جائے اور پوری امت تباہ و برباد ہو جائے، اے اللہ میری امت کو اس طریقے سے ہلاک مت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لی. دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کو نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح غرق کے ذریعے ہلاک مت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی. اور پھر میں نے تیسری جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ اے اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو، ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی. ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبولیت دعا کا پورا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وہ چاہے جس کی دعا قبول کرے اور جس کی دعا چاہے رد کر دے، یہاں تک کہ نبی کی دعا کو بھی اگر چاہے تو رد کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی. اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک ان کی قوم کے درمیان رکھا اور 950 سال تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. قوم کے مختصر لوگ، قلیل تعداد میں ایمان لائے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل فرمایا. سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا پورا نقشہ کھینچ کر کے بتایا ہے کہ آپ اور آپ کے ماننے والے ایک کشتی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اس کے اندر بیٹھ گئے. پانی بڑھتا گیا. قرآن حکیم کہتا ہے وہی تجری بہم فی موجن کل جبال ونادى نوح ابنه وكان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. یہ کشتی ایسے موجوں میں چل رہی تھی اپنے سواروں کو لیے ہوئے جو موجیں پہاڑوں کی طرح تھیں. سارے نافرمان غرق کر دیے گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا سامنے غوطے کھا رہا ہے. شفقت پدری جوش میں آ گئی. انہوں نے بیٹے کو پکار کر کے کہا میرے بچے انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہے, کشتی میں آ جا. وہ بھی غلط صحبت میں پڑ کر اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے نبی باپ کی پکار پر کوئی دھیان نہیں دیا. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ میں اس کشتی میں نہیں آؤں گا اور اس پانی سے میں بچ جاؤں گا. قال ساوی الى جبری عاصمنی من الماء, یہ جو جودی پہاڑ نظر آ رہا ہے میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, یہ پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا اور یہ پہاڑ مجھے اس عذاب سے, اس پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچے یہ پانی ہوتا تو تو بچ سکتا تھا, یہ پانی نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, ابھی باپ بیٹوں کی گفتگو آپس میں جاری تھی کہ اچانک ایک موج آئی اور بیٹا اندر گیا تو اوپر نہیں آیا. حضرت نوح علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا, اس لیے کہ بیٹا کیسا بھی ہو, باپ اگر اپنے بیٹے کو مصیبت میں دیکھ لے تو اسے برداشت نہیں کر سکتا. فوراً پکار اٹھے, ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی, نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب, میرا بچہ ڈوب گیا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا. اے میرے معبود, میرا بچہ میرے اہل میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح سے کہا انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. ناظرین کرام, بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے لیکن یہاں صاف کہہ دیا گیا کہ اے نوح, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں لہذا ہم اس نسبت سے بخش دیے جائیں گے, اس نسبت سے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. ان کے لیے یہاں بہت بڑی تنبیہ اور بہت بڑی وارننگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آ جائے گا تو کوئی نسبت کام نہیں دے گی. فرمایا گیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ تیرا بیٹا جو تھا اس کے اعمال انتہائی ناشائستہ تھے, تو اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر, دعا مت کر اس کو بچانے کی. فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم, اس چیز کے بارے میں سوال مت کر مجھ سے جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے جو سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا پورا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, وہ چاہے جس کی دعا کو قبول کرے چاہے اس کی دعا کو رد کر دے. یہاں تک کہ انبیاء کرام کی بھی بعض دعاؤں کو وہ رد کر دیتا ہے, جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں رد کر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس چیز کے بارے میں کہ ان کی امت میں اختلاف نہ ہو رد کر دی گئی. تو دعا کی قبولیت کا پورا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے. آپ کی اکثر دعا کون سی تھی؟ آپ تو ویسے بہت ساری دعائیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کرتے تھے, لیکن آپ اکثر کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر اس دعا کو لائے ہیں. روایت اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب الدعوات کے اندر لائے, راوی حضرت انس ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے رہتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ فرما. یہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہری نیکیاں اور باطنی نیکیاں، ایسی نیکی جو ظاہری طور پر بھی اچھی ہو اور باطنی طور پر بھی اچھی ہو، ایسی ہر نیکی کو حسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا تھی جو دعا آپ اکثر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن دعاء لا یسمع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، رواہ ابن ماجہ فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہوا کرتی تھی، آپ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے۔ ناظرین کرام، اس پہلے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی وہی علم سیکھے جس علم سے اسے کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو، خاص طور سے وہ علم حاصل کرے جس سے اس کے آخرت بنے اور آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا وَمِن دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو دعا تیرے حضور کروں میری ہر دعا تو سن لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس دل سے پناہ چاہتا ہوں تیری جو دل ڈرے نہ، یعنی اے اللہ میرے دل میں اپنی خشیت فرما، ایسا دل مجھے عطا فرما جس دل کے اندر تیرا خوف ہو اور تیری خشیت ہو۔ اور پھر چوتھی چیز آپ نے اس حدیث پاک میں یہ مانگی وَمِن نَفْسِ لَا تَشْبَى، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ یہ چوتھا ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے۔ ناظرین کرام، آج ہر انسان کو دیکھو، سکون اور چین اس کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ کروڑ پتی ہے وہ بھی پریشان ہے، لکھ پتی ہے وہ بھی پریشان ہے، متوسط درجے کا آدمی وہ بھی پریشان ہے، غریب ہے وہ بھی پریشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفس کی آسودگی مانگے۔ ورنہ انسان کا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز دنیا کی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ نفس عطا فرما جو آسودہ ہونے والا ہو۔ ناظرین کرام، گفتگو اس موضوع کے اوپر جاری ہے، اس موضوع کے ساتھ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو